الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله بكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي تي سونو تور بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julidi no ngi denk sunu bop di len denk ragal yalla ak top yalla wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku ragal yalla jafé jafé bo am yalla genné la ci ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا كورغال يالا يالا يومبال ميرم ييب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا كورغال يالا يالا جيغل لا ساي بكار وايي دادي ماغال ساي تيابا دي لاو لولو مبوك جوليدي سونو خطبه تاي موي هل تعلمون ما هي الظلمات العشرة هل تعلمون ما هي الظلمات العشرة كي سونو دوندو دا فا ام اي لندم يونو توب يو خامني لندم يوي بون تي генولي بونو генني ادنا داجك سونو بوروم دا فني دوغال سفارا لندم يوي فك لا تي ياني فكي لندم لا موتاخ القران الكريم سونو بوروم سبحانه وتعالى فيب فمي واخ لندم تي القران ظلمات لاي واخ داخ دا فا بري كين مونو كو ليم waye suy wax leer ben dong lay wax te lendem yoyu dañ ko wara xam ndax ci sunu dundu la nek def ñu top te suñ ci gennule day yaq sunu aduna waye day yaq sunu al-akhirah waye sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbali nañu lendem yoyu li ñi bari yop ben lendem bu ci nek yalla tek na ben lumière ben lampe ci kanamam bu lay leral pour nga wara genn ci lendem gogou fazunub zulma ay bakar yu bari lendem la doomu adama day dugg ci ay bakar ba bakar yi pek ko wër ko yaq dundam yaq al-akhiram waye sunu borom moy ku bari yermande bakar yoy li ñi bari ba nek ci yow lendem sunu borom defna ben lampe bo xamne mom mo lay leral ba lendem yoy nga genn ci bi mu defé zulumat mu nek lendem wa ja'ala sirajuha at-tawba bakar yoy li muy bari ci yow limuy bari ci man limuy bari ci ñun yëpp suñu borom moy ko xamne indi lañu lamp buñu genné ci bakkar yoyu moy lan moy tuup nit lu bakaram bari bari bari su tuubé jéggulu yalla tabaarak wa ta'ala daadi deggal sarti tuup yalla bal ko bakkar yi kon lëndëm yoyu mbokk julit yi liñuy bari bari yëpp sunu borom ci mbaxam indil nañu lamp buñ ci genné ay bakar lendem la yalla tegal ñu ci kanamam tuub mu nek ab lamp bu koy leral so tuubé genn ci bakar yi borom bi tabaarak wa ta'ala neena ya ayyuhalladhina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ayen ñigum yalla ya ayyuhalladhina amanu nida'un min arrahmanir rahim ila ibadihi sunu borom moy wote te japp naane sunu borom bu nu wowe war nañu ko deglu te war nañu ko wuyu ndax tay sunu kilifa aduna yi nu nekkal joge ci president tay bu nu wowon ne bu ngeen julli juma ba pare na ngeen ñew agn sek man danañ wuy ji wala du nu wuy ji wallahi danañ wuy ji rawati na nak ñu tagal ñu fi ay car ne bu ngeen pare duggulen kon ñepp danañ dugg kenn du taggo do wax sax sa wa keur amna fu may dem fir ngay dem wuy ji ndax dafa am lo fa yaakar Allahu akbar rawatina borom bi jalla jalaluhu wa azza kamalu muwanu munani ya ayyuhallazina amanu e yen ñima gem yena wax da ngeen ma gem kon wuyu len ma lunu yalla di deyo muné tubu ila allah tub len jëm ci yalla lan moy tauba moy bayyi bakari genn len ci bakari bayyi len bakari lima neexul bayyi len ko lima bugul sori len ko lolou moy at tauba tup delu ci yalla tabarak wa taala taubatan nasuh tub sel borom bi tabarak wa taala borom xam xam yi dañuy leral ne tub sel moy yeen say nit da damay tup so bëggé xam tup bobu sel na wala selul setal ndax depo nak charti lan moy tup sel tub yalla nangu moy tay nga simi won say dal di dox ci sa bir keur yego tino ba nga deug ci xalu safara Allahu akbar ndax boko dege da ngay bloquer tank bi bayiko fofu ci kaw xal bi tontu bi moy dedet da ngay tepp te bo tebe di nga def effort ba do ko ci tegat wala lolou moy tubu sel bi nga defé bakkar bi gor gor lu nga ci sa dundu ba bakkar bi defa tuloko lolou moy at-tawbatun nasuh yalla neena bu ngeen ko defé Allahu akbar sun borom du nit su ngeen toubé tou bobu ngeen bayyi bakkar yi yukaffir ankum sayyi'atikum bakkar yi ngeen defon sax dama koy defat mu nek ay tiyaba defal len ko tay bakkar la won mune ma soppiko wayukaffir ankum sayyi'atikum bakkar yoyu dama koy soppi ci yeen mu nek ay tiyaba duma yem ci lolu wayudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar bu ngeen de dajek man mu dugal len ci sama keuru taranga gu dudu al-janna kon bakkar lendem la lampe bu ci genne ab doomu adama moy tuub ikhwatal iman al qabr zulma bammel lendem la Allahu akbar dara geunul lendem bammel da ngay nek sa bir nek nek bi 3 mètres la 3 mètres carré ñu tégal la double li ci digg nek bi tégal la ci matla bo xamné épaisseur bi 60 cm la dafal la ci darab tégal la jaganaay tégal la climatiseur goudi ñu fay lampe bi mu leundum so joggé da ngay lambatu pour nga dem ci contact bi da ngay lambatu nek bi amna espace yaangi dox yaangi ak sey beut waye yaangi lambatu té pourtant yaangi ci nek bi 3 mètres la bamel nak ñaata mètre la ban lal lan la fay lalal ban mat la lañ la fay tegal ban darab lan la fay lalal ana kula fay wetali sa nek sa soxna mu ngi sawet mu ngi lay wetali yenn say sax nga am doom jo xamna mu ngi ci bir nek bi di len wetali ci bir lendum gi sax yenn say ngeen di wax ngay wax muy tontu mom soxna si wala ngay wax doom ji tontu bir bammel nak kan mo la fay wetali bammel da lendum bo bo yekete sa loxo bëgg laal sa gemiñ do xam ko koy tek ndax loxo bi du jokk Allahu akbar waye lan moy leral bammel ban lampe lan fa yalla tegal ba sunu bammel sunu bëgge mu leer lan lan fa yalla tegal moy as-salah moy julli ku bëgg sa bammel leer del julli ku bëgg sa bammel bu la sulé ba wone ginnaw malaka yatal bammel bi tegal la ab lampe a inni ala nafsika bi kasrati sujud sahaba bi don and ak yonentibi yonentibi beug yonentibi so yonentibi simme dal li munako ciastek ci deunum bu yonentibi toge mu daw tok ci ndey joram bu yonentibi doxé mu daw dem ci kanamam bu yonentibi toge mu tok ci ginaawam yonentibi xol ko ba ci yag ne ko waxal lo beug ma ñaanal la yalla mu defal lako waxal lo beug Allahu akbar setal lo beug rek nga wax mako ma ñaan yalla yalla defal lako budon nun lan ko wax tay bu yonent bi dekki waton tay ci kaw souf jakarlo kenn ci ñun ne waxal lo bëgg yalla ma ñaan yalla da nga nan ko kat kat wala nga ne ko keur mamelia wala legi sax bayyi nañ fofu da nga nan ko keur aéroportu jass Allahu akbar fofu nga fay ñaan terrain r plus 2 4 5 lol ngay ñaan sahaba bi lan la wax yonent bi ko yonent bi waxe lolou muné ko as'aluka murafaqatuka fil janna dama bëgg ni ma and ak yow ci aduna ma and ak yow bir al janna as'aluka murafaqatuka fil janna yonent bi xol ko ba ciag ne ko lolou de mënumako mënumako yonent bi wuté nak wa senegal yonent bi wuté nak wa senegal senegal mom kenn du fi wax deug khutba tabaski la ay nit jël di copy di collé né man dama don saga magni di wax yu leen neex di saga duggal ci internet bi dañuy sonal sen bop xajji dañuy mbeu caravane bi di jall ñu lol delo wu ginaaw ay saga ak ay xass xajji dañuy mbeu auto yi dañuy dem sen yoon xajji dañuy mbeu gilemi di rombu waja bamune yonent bi yonent bi bimne waji waxal lo beug muneko and ak yow aljanna yonent bi neko munumako munuma la dugal aljanna waxnako domam waxnako famem waxnako tantam waxnako ñop munuma dugal kenn aljanna ñun nak senegal amna ñuy dugalate aljanna te do jo julli do wor do def ben jaamu yalla ñu dugal aljanna allahu akbar ibrahim limuy for yalla ne ibrahim khalilullah ibrahim mun ta dugal bayam aljanna alaysa kazalik wattakhadha allah ibrahim khalilan aina abahu fi an-nar musa limuy tak daraja munul dugal qaruna bir janna nuh saykhul mursalin munul dugal jabaram ak domam aljanna sayyiduna muhammad munul dugal baye taxam aljanna ñun mun lañu dugal ñep aljanna so weli allah so welani allah anata aljanna allahu akbar o do hol mo wondi ha hol dole o dañi ha so weli allah so welani allah onata aljanna hol mo hol ko wondi allahu akbar waji mom ban domba tank la tak bobu nexe yalla nexul yalla day dug aljanna ki ban garat la am lu muhammad munul won ndaysan waji tris biko yonenti bi waxe lol ne ko munuma la dugal aljanna te waji neena man dama beug and ak yow aljanna yonenti bi xol waji mu seug yonenti bi tek loxom ci mbagam bi ne ko da nga beug dugal aljanna and ak man mu ne ko waw mu ne ko a inni ala nafsika bi kasratil sujud kon del julli lu bari del julli de fula julli fek jogal julli al imam hasanul banna rahimahullah bi muy yar njabotam gi frère musulman yi def len ne ci al wasaya al ashara ndinkane fuk yum len jox premier bi moy sa yo degge noddu jugal julli bay degge noddu tok di setan théâtre di setan film nek ci estade di set di ataya tok sawetu soxna tok sawetu njabot tok sa liguey so degge julli noddu jugal yow lañuy wo ki noddu kumuy wo yow mbok yi bammel dafa leundum buñ la wacce sa kawlal diri la dugal la ci morgu bi sangala julle la yenu la andak nit ñi ba buntu bammel ñu waqi ba mu xoot Allah kéro ngay xamne bammel dafa leundum mu la dugale ci bir ba delo ci suuf si ba nga deg tank yi di ñibbi yalla delo la soru nga deg nit ñi ñibbi kéro ngay xamne bammel mo leundum so bëgge lu ko leral nak sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu defal na la lumière bu ko leral moy as-salah julli biñu sagane tay imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din yenen tibine na ku taxawal julli taxawal nga diine ku bayyi julli mab nga diine awalu ma yuhasib al-abd min amalihi yawm al-qiyamah mom lañuy ñëk seet yawm al-qiyam yawm al-qiyam buñ ne cëpp julli lañuy ñëk contrôler nañ xolaat suñu julli nañ xolaat ndax ñun ñu ngi julli inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli day téré nit def lu bon lutax tay ñuy julli ñun ñëpp ñu nekk ci lu bon nañ sétat ndax julli nañ qais ben way la won mu nok ben jigen bu tuddu layla munul gis layla bu rombé kër ñom layla day taxaw di foon mir yi ñu ne ko lan la mu ne layla mo fi dëkk layla mo fi dëkk ndax bëgg gi mu ko bëgg mu tourné gis xaju layla mu ne tay fokk ma gis layla mu top xaj bi dug ak mom all bi mu romb ci all bi ay nit yuy utiyaba daw dëkk bi dem dëkk ci all ba di julli di nafila di wor mu rombi len ñuy nafila mu dem ba ñëwaat gis layla wax ak lu muy wax ak mom bay ñibisi mu romb ñoñ doon nafila gaay ne ko ya bon ne lan la def ñu ne ko nga romb nu fi nu ñuy julli nga top naan da ngay wër layla mu ne len julli len julli waat len bu fekkone ne da ngeen doon julli du ngeen ma gis man bama len bama bëgge layla yeen gisuma len romb na len gisuma len yeen ngeen bëgg yalla taxaw ci kanam di ma gis julli waat len julli wu len ñun ñepp dañu wara julli waat ñun ñepp mbokk yi suñu wax deug dañu wara julli waat est ce que no ngi julli deug deug imam ali radiyallahu anhu arda su doon julli su joge won guerre jihad bañu jam ko ba yaram bi nacc pour ñu fajj ko gaay dañ nan bayi len ko ba julli jot buñu liqame ba mu ne allahu akbar gaay songu yaram bi di fomp djel ndoxo xorom di raxas ñawaat ba mu bax bu ne assalamu alaykum mu gis bandi ak sagari ñu takk ko ne xana di ngeen ma doon fajj allahu akbar parce que bu ne allahu akbar dootu fi nekkati yep yalla la koy jox ñun dañ dañ nan allahu akbar di régler ay problème xara bama paré julli rek tay non ki fa non xara rek non wa imam na gaway dama wara am ay quelques appels yeug yi wara joggé États-Unis tay julli gi dafa xawa gudd quoi ñun suñu julli yep dañuy wax ak suñu bop ba bañuy paré troisième lendem buñu top te yalla defal ñu ci kanamam lumière moy al mizan zulma wa sirajuhu la ilaha illallah blanc lendem le mbok yi lendem la ci lendem yi waye naka lañuy def ba yalla buy jël sunuy bagage diko pesse tek ko ci blanc fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'eeshatin radiya wa amma man qaffat mawazinu fa ummuhu hawiya naka lañuy def ba lol di pesse di blanc yalla def ko muy lendem yalla subhanahu wa ta'ala tegal ñu lamp bu tuddu as-siraj muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah buñ ko waxe yalla genné ñu ci lendem yoyu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbok julit yi jawu je neexut fuk la won waye fi lañ koy yemalé buñu julé ba paré inshallah amna fi ay mbok julit yi ñaan dimbal no ngi ñaan yalla jalla jalalu wa azza kamalu yalla yombalal nu mëna dimbali suñu bokk yoyu qumu ila salatikum yarhamukumullah